Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Ordet børsnotering har længe blot været et ekko blæst over sundet for vores svenske naboer, men det seneste år er der kommet gang i noteringerne på den danske minibørs First North. Spørgsmålet er, om det er en kort opblussen, eller vi har ramt en solid opadgående trend. Vi stikker lidt senere i denne time en linje sted til Rolf Kjærgaard. Han er investeringsdirektør i Vækstfonden og har blandt andet været med til at score penge i børsnotering af rengøringstjenesten Happy Helper, og de var også med på Offersign med sidste år. Med til at løfte opgaven her i studiet har ingen ringer end Peter Varnø, medstifter af Venture Capital Fonden Nordic Eye. Godmorgen og velkommen til dig, herr Varnø. Godmorgen, godmorgen. Du grundlagde jo din egen formue som IT-iværksætter. De her seneste børsnoteringer, vi har set på First North, har jo været lidt angrebet på grund af deres værdiansættelse. Vi har haft andre fornemme iværksætter i miljøet ude og råbe højt, blandt andet Martin Thorborg, der har sagt, at han har lidt ondt i maven over det her. Hvordan er din mavefornemmelse? Jeg synes, de er for høje. Jeg synes, at... Nu har jeg ikke lige set, hvad Martin Thorborg har sagt, men jeg synes generelt, de er alt for høje. Altså, hvis vi kigger på... For det første, jeg synes, at de er for små. Altså, Happy Helper har en omsætning på 1 million kroner, og en værdi på 120 millioner kroner. Jeg kan ikke få det regnestykke til at hænge sammen på nogen som helst måde. Jeg kan sige, at... Bare lige for at tage det som eksempel, at Edumonto, som blev solgt... for 600 millioner, de havde en pris, der hed noget med 29 kroner per bruger, blev de solgt for. Og Happy Helper børsnoteres til 18.000 kroner per bruger. Edumonto var det 10 år gammelt selskab? Jeg ved ikke, hvad Happy Helper er, om det er et år gammelt, halvanden år, to år. Jeg ved det ikke, men tallene taler vel sit, ikke? Så jeg synes generelt, at de er alt for høje. Agilic, som gik på børsen også i, jeg tror det var i marts, gik ud til en værdi på 300 millioner kroner for et selskab, der omsætter for 34 millioner, som ganske vist lavede et positivt resultat sidste år på, jeg tror, 4,5 millioner i EBITDA, men så går de gudhjælpe ud med en formodning om 20% vækst, 45-50 millioner i omsætning, og et tab på 10 millioner efterfølgende. Jeg kan slet ikke få det til at hænge sammen med en notering på nogen som helst måde. Og jeg tror, at man kan sige, hvis der var flere analytikere, der fulgte First North, så ville tingene også være lidt anderledes. For jeg synes, der mangler en kvalitetssikring af de her ting. Og specielt når vi kigger på, hvor håbløst det ser ud i forhold til Sverige, Norge, Finland. Med vores noteringer og vores niveau af noteringer, hvor vi ligger på nærmest 4% af de nordiske noteringer generelt i volumen. Så synes jeg, at der virkelig skal gøres noget. Mm. Og jeg synes, det er smadret ærgerligt, hvis ikke vi får gang i det område, som man i London, og som man specielt i Sverige, som vi jo kigger så meget på, har rigtig, rigtig stor succes med. Du anfægte altså kvaliteten af de her børsnoteringer, Peter Varnø, men man kunne også vente om at sige, at som du selv påpeger, så har vi jo været inde i en lang tørke, når vi taler børsnotering i Danmark. Hvad er den 300-400 børsnoteringer på den svenske First North, og hvad har vi herhjemme? 15? Ja, cirka. Ja, det er omkring. Og der gik så altså hul på bylden sidste år. Vi har haft Contrarise, vi har haft Green Mobility, senest Happy Helper og Agilit, som du er inde over her. Kunne man ikke også pege på de her selskaber som modige, dem der tør gå forrest? Ja, det kan man godt sige, men jeg synes, det er forkert, for jeg synes slet ikke, sådan nogle selskaber har behov for at være på børsen. Et firma som Happy Helper, som er et ungt lille selskab, har slet ikke behov for den eksponering, de udgifter, det kræver, fordi at være på børsen kræver jo, koster jo en halv til en hel million kroner på First North. Jeg kan ikke lide tallene, men i det niveau. Og hvorfor skal man bruge udgifter på det, når man ligger nærmest og omsætter for det samme? Så jeg synes, at tidspunktet i en virksomheds liv at gå på First North eller på børsen, er slet ikke identisk med det sted, de er nået på de her virksomheder. De har behov for en VC'er eller nogle dygtige business angels, der kan hjælpe dem. Eller er du bare lidt bitter over, vækst... du selv får lov til at komme Nej, på den? Nej, det tror jeg ikke. Jeg er slet ikke bitter over noget som helst. Ikke? Jeg er slet ikke i det her gode vejr. Hvorfor skulle man være bitter nu? Nej, men hvad hedder det? Spøg til side. Jeg synes, at de her... Jeg synes, det er en helt forkert timing, og jeg synes, det er en helt forkert... hvad skal man sige, måde at rejse penge på for de her selskaber nu. Jeg er meget stor tilhænger af First North og børsnotering generelt, men jeg synes, der mangler i den grad noget kvalitetsstempling, og der mangler jo fra rådgivers side nogle dygtige folk, og det tror jeg blandt andet noget af det, de har i Sverige, langt flere af, end vi har i Danmark, som simpelthen siger, prøv at høre, det her, det er ikke det rigtige tidspunkt at gøre det. I skal vente nogle år, I skal modnes, I skal være en voksen virksomhed, I skal have en organisation op at køre, I skal have x antal kunder, før I overhovedet kan gå ud til menigmand og sælge aktier, for det er jo det, man gør. Det skal man jo huske. Peter Varnø, vi vender tilbage til den her samtale blandt andet omkring økosystemet, omkring de her små vækstvirksomheder i Danmark, et økosystem, som mangler lidt i forhold til Sverige. Inden vi når dertil, Persson, så skal vi altså have gang i markedet. Vi står stadigvæk i en uge, hvor at regnskaberne vælter ind her til morgen. Er det smykkekoncernen Pandora? Ja. Hvad visker de til os? Jamen, de rammer lidt ved siden af potten, hvis man i hvert fald skal tro analytikernes egne estimater jo, så der var lidt... Det skal lidt, vi ikke altid, hvad siger nej, du? Nej, men ja, men altså, der var en lille omsætningsnedgang, og der var jo også bundlinjenedgang. Første kvartal er jo sådan en lidt svær periode. Der er ikke nogen, der er ikke så mange morsdage, eller jeg ved ikke lige... Der mangler i hvert fald noget omsætning. Har det været morsdag? Det var i søndags. Vidste du ikke det? Nej. Men, det er sådan, når man har teenage-drenge, eller tæt på. Der var ikke mange smykker fra Shine, guldbelagte fra Pandora, nej. Det var det. Omsætningen rundede de 5,1 milliarder, og det gjorde den også sidste år. Men bundlinjen viger en lille smule, fordi man bruger lidt flere penge på markedsføring. Og kigger man på de forskellige områder, man har delt op i tre område kategorier. USA, Europa og Fjernøsten, jamen så er det både USA og Fjernøsten, der stråler lidt, kan man sige. Omsætningsnedgang i USA, og det beskriver de som om, at det er det manglende nye produkter på hylderne, og lidt det samme ude i Fjernøsten, hvor det er stoppet op. Specielt Kina er det gået tilbage, en lille tilbagegang. Så det er jo ikke helt så godt. Det var ikke det, man gik og drømte om. Mens Europa drøner derudad, som det plejer. Og kigger man også sådan ned i butikfordelingen, så er det jo Pandoras egne butikker, der drøner derudad, mens grossistledet viser en tilbagegang, og franchisingdelingen også viser en tilbagegang. Så ja, det er lidt kedeligt. Og det fortæller børsen os også her til morgen. Det er, at den er nede med 6,5%, så... Det er vel egentlig meget færre. Nu 7. Så vi ligger der og ruder på de der tilbagefald, fordi at man havde håbet på, at man bare lige kunne holde stangen. Ikke? Så kan vi sige, der er flere ting i det her. Anders Conning Friis, altså administrerende direktør, lancerede jo, var det i januar, en ny 5-årig strategi, og en del af den strategi var jo, at der skal skrues op for lanceringer af nye smykkekollektioner. Den seneste kom her i, en af de første var i marts, netop Shine, som er guldbelagte smykker. Men effekten af den her lancering kan vi jo først se i andet og tredje kvartal. Så der er jeg altså måske ikke så nervøs. Det, der gør mig lidt nervøs, det er jo, at markedsmæssigt, så har vi været opse på, at de modne marker, som blandt andet USA, satte sig lidt, men så til gengæld var der store forventninger til Kina. Ja. Og der går det altså så ikke helt så tæt, som man havde håbet. Nej, der er også tilbagegang derude, ikke? Og så har der været øget markedsføringsomkostninger. Det kan man jo altid skyde lidt skylden på, måske. Men de oplever en vækstafmatning i Kina. Og ser man lige også på dagens detailtal fra Kina, så er de også lidt for nedadgående. Så det kan godt være, at den kinesiske forbruger er ved at være proppet med glimmer og skærme og alt muligt. Så det kan være, at de tager sådan en pause. Kinesisk forbruger stadigvæk en del mere end resten af verden, så er vi er stadigvæk glade for de tal, der kommer derfra. Men moderat vækst, kan vi kalde det. Det er det. Og kigger man så ned i rytmeboksen eller kassen for, hvad det er, de sælger, jamen så charmes en lille tilbagegang, mens der er fremgang for mange af de andre produkter. Ikke? Det er vel egentlig sådan, i mit optik positivt, at der er nogle af de andre produkter, der begynder at tage omsætning og blive lidt større. Charms udgør stadigvæk 2,8 milliarder ud af de 5,1, så det er jo stadigvæk den tunge ende, ikke? Men lidt ligesom Novo, hvor vi insulinen er det største område, så er det jo meget godt at fordele krudtet over flere områder, tænker jeg i hvert fald. Nu ved jeg ikke, hvordan du investerer din personlige formue, Peter Varnø, men jeg ved, at i Nordic Eye, der er I også inde fra smykkesektoren. Du kigger på Pandora, som den her store danske virksomhed. Gør de så det rigtige sådan rent strategisk? Jamen, jeg kender ikke så meget til Pandora, men jeg kan sige, at den virksomhed, vi lige har investeret i, der hedder Bellabeat, der er store forbilleder af Pandora, rent faktisk. De laver wearables, som det hedder. Wearables, det er smykker med sensorer i, som måler dit blodtryk og dit vandforbrug og dit søvnbehov og din motion og din alt muligt andet. Et pænt typisk, Apple Watch? Et pænt Apple Watch her til kvinder, vil jeg sige. Mm. De skal omsætte for $105 millioner i år, rent faktisk, og sælger det online. Men den sag har vi faktisk brugt en 3-4 måneder på at komme ind i nu her, og vi har faktisk talt med en del tidligere Pandora-folk i ind- og udland, fordi at vi kunne rigtig godt tænke os at se Bella Beat som en ny Pandora. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har været en kæmpe, kæmpe, kæmpe børssucces for Danmark og alle steder i verden, man rejser rundt, så snakker folk jo om Pandora som den store børssucces i København. Jo, også sige, ja, og kigger man til Sverige, så er de her til morgen skrevet, at den svenske, danske børsdarling misser målet, så man kan også sige, at fra måske det har været Vestas, hvor der jo er et helt svensk team inden, så har svenskerne også opdaget Pandora, så de er lidt ked af, at nok aktien falder 7% her til morgen, en del svenske. Hele verden følger Pandora, gør de? Ja, jo, det gør de. Men nu så jeg bare en svensk overskrift her for morgenstunden. Nå, smykkekoncernen Pandora er altså ud med deres tal for første kvartal, men Lars Persson, har ikke ret, når jeg siger, at det bliver anden og tredje kvartal, der bliver mere interessant at holde øje med? Jo, helt klart. Altså, det er jo, og det er jo også det, de skriver lidt med blandt andet USA, at der mangler nogle nye produkter på hylden, der kan friste forbrugeren. Og, men det er altså også en del af Anders Konings nye strategi, og der skal have flere lanceringer til. Helt klart, helt klart. Men altså nede med lidt over 7% her til morgen, jeg kigger op på tavlen, og kan du lige opdatere for mig? Ja, det gør. Tak. der er conference call, det vil sige det der, hvor at Pandoras ledelse stiller sig til rådighed for analytikere og investorer. Det er klokken 11. Klokken 11, og det er altså også noget, der måske kan, så må vi se, om Anders Kolding, han kan tale kursen tilbage. Ja. På den rigtige kurs igen. I gamle dage var det jo et problem for Novo at tale sig tilbage. De fik altid øre til. En anden aktie, der er kommet her til morgen, det er NKT, og jamen, de har ikke rigtig fået nogle af de helt store og tunge ordre, den her kabelvirksomhed. Omsætningen går frem, men bundlinjen er stadigvæk i rødt, og markedsdeltagerne også noget skuffet. Den falder næsten 10%, ikke? Så ja, det som jeg ser for NKT, det er, at de mangler at få virkelig bid i nogle af de helt store højspændingsorder, der ligger derude med alle de her vindmølleparker, der suser rundt i verden. De har fået nogen, men man kunne godt håbe på, at de fik endnu flere. Så, så det er det, der deres arbejdsopgave. Det er simpelthen at få ud med salgstasken og få skaflet nogle af de her ordre, sådan så at vi ved, det går den rigtige vej. Men det er en... Det er en tung forretning at rulle sådan en kabel ud, så det går nok noget tid, før vi ser de helt store forandringer der, tænker jeg. Der skal skubbes lidt. Der skal skubbes lidt, ja. Så ned med 9% og ned i 168, så den her opsplitning af NKT og altså NKT Holding, jamen, og Nilfisk, det har jo været det har været lidt svær udvikling for NKT-aktien. Så, så det er ikke det, at du vil lægge dine omkring, hvor mange penge er det, du har stående? Nej, jeg har lige 40.000, der står og griner af mig i øjeblikket. Så nej, det er ikke lige der, hvor jeg kaster pengene hen. Mm. Måske skulle jeg kaste nogen efter Bavarian Nordic i går, hvor den var op med 7%. Jeg ved ikke, om det var nogle shorter, der købte tilbage, eller den her positive historie fra USA med Trump ikke vil gå så meget efter medicinalvirksomhederne. Men her til morgen, der tabte Bavarian så et lille fald på 2%, og omvendt så havde vi jo Ambu, der faldt 7%. Der var nok nogen, der tog gevinsten efter flotte stigninger. Og efter regnskabet her sidste eller forrige uge, var det. Lige nogen kurs. Men du ret, Lars Persson, det var jo fredags, at Donald Trump han holdt en tale, som dem, der i hvert fald havde investeret i medicinalindustrien, havde frygtet lidt. Ja. Han skulle nemlig adressere de her meget høje medicinpriser på det amerikanske marked. Det amerikanske marked, som jo udgør i hvert fald halvdelen af Novo Nordisk. Tak. Det er godt, jeg har hjælp. men han gik ikke så hårdt til bide den gode herr Trump. I stedet for at rette dem mod medicinalindustrien, så huggede han til det her mellemled i stedet for. Så det var medicinaktierne, der steg i går. Det var der, jeg egentlig ville hen. Ja. Tak. Hvordan ser du ud her til morgen med den sektor? Jamen, der er stadigvæk fald, eller der er tilbagegang her for Novo, der bliver nok lige klippet lidt af håret der. Man kan se, at også futures ligger nede, og det amerikanske marked lukkede næsten i minus eller nul for de tre store indeks, og her til morgen, der er futuresen alle sammen i minus. Vi havde jo også en rimelig fin uge sidste uge, så det kan være, at vi lige bremser en lille smule ind på den her opadgående tendens. Og så er der jo også noget med det her sabelrasling med Iran og alt det her, så der skal nok være lidt... Der er en ny atomaftale med Iran, der lige skal på plads, og det ved jeg i hvert fald, at EU-lederne har travlt med at gøre, og Merkel taler lidt med Putin på det område. Men ellers så har det vores fokus jo været lidt på de her samtaler mellem Donald Trump og Xi Jinping i Kina, ja, som også ser ud til at foregå i en positiv tone. Stadigvæk, ja. Sådan, stadigvæk, ja. Vi kører den vej. Ellers sker der lidt i cannabis-sektoren, ja, så jeg i går. Cannabis, der spændende. Har vi jo... det er da altid spændende, den sektor, ja. Ja. Er du egentlig inde i den, Peter Varnø? Nej, det er jeg faktisk ikke. Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke på hvilken måde, du mener. Men jeg er faktisk ikke på nogen måde endnu. Men, på ingen måde overhovedet? Nej, på ingen måde overhovedet. Investeringsmæssigt, så... Nej, men nej. Nej, jeg har aldrig prøvet det. Men nej, vi har faktisk fået præsenteret nogle projekter, og jeg har en rigtig, rigtig god veninde, som er førende herhjemme, som er læge, som har nogle cannabis-klinikker, hvor hun hele tiden er fremme og forklarer og har store ventelister. Så jeg følger det ret meget på siden, og vi har også fået præsenteret et par projekter med nogen på... Mors, der vil lave cannabis, og så ja, vi følger det ret tæt. Jeg ved ikke, om det sker på et eller andet tidspunkt, men det kunne godt være. Altså, specielt i Canada er de jo rigtig langt fremme. Mm. I Canada er det jo lovligt til medicinsk brug, og det vi håber lidt... Det begynder det i nogle stater i USA også nu. Yes. Har jeg set og hørt og haft nogle møder omkring i USA også. Så jeg synes, det er ret spændende. Vi har jo Philip Gunst, som er porteføljeforvalter her i Millionærklubben, som netop har investeret i cannabis-aktier i Canada. Mm. Og hvor det er lovligt til medicinsk brug, og det, som vi håber lidt, det er, at det bliver lovligt til rekreativt brug. Er det ikke det, det hedder? Hvor man kan ryge sig en spiff, når man sidder man kan sidde og ryge sig en skæv på bænken i fuld offentlighed, måske her for sommeren, når man i hvert fald er i Canada. Når solen skinner. Når solen skinner, ja. Eller når det er mørkt og koldt. Det, der skete i går, det var, at var det Aurora, der var på opkøbsjagt igen? Det var det, ja. Mm-hmm. Men, og så var det vel også, at var det ikke også noget med de her, som herr Gunst har, at de ville overveje... Canopy Growth, børsnoteret i Canada, men altså også på børsen i New York. Nemlig. Og den ligger i Philip Gunst portefølje, så vidt jeg er orienteret. Det er rigtigt. Og aktien gik for omkring $30 op til 32,38, så og den har haft pæn medvind selvfølgelig gennem de sidste tre måneder. Ud og rytter en skæv pjæsser. Det er jo mange måder. På 15%. For året er den lige 0 stadigvæk, så ja, det kan være, at væksttoget kører nu, også hvis der begynder at komme nogle opkøb allerede i en meget tidlig branche, så kan det godt være, at der sker lidt, men husk nu, vi kan jo både nævne Fingerprint og alle mulige andre, ikke til sammenligning, men en gang imellem. Ja, så er nogle ting måske for tidligere, så kommer der nogen og sætter foden ned. Så der er meget restriktive ting, der skal sættes. Det er en kæmpe succes om 5 eller 7 år. Netop, det er det, jeg mener. Det er sådan lidt ærgerligt for dem, der var first mover på det, ikke? Det var det, men som siger, det er jo et vækstområde, og jeg mener også, er det ikke sådan en 2 eller 4-årig periode, man kan få lov til at... Hvad hedder det? Dyrke hamplanter. Det foregår netop, var det på Fyn et sted, eller var det på Djursland? Det er på Djursland. Det er på Djursland, tak. Der er et kæmpe, kæmpe sted, ved jeg, som har fået rigtig, rigtig mange penge til det. Og det kan blive specielt interessant, så det havde vi jo Claus Riskær inde at snakke om, hvis det lige pludselig går hen og bliver til sådan et kosttilskud, så man kan købe det i fri handel i... Som fiskeolie. Lige præcis. Så er der noget at snakke om. Der sker også lidt i gamingindustrien, den sætter fokus på torsdag. Det er jo i USA ulovligt at spille på sportsbegivenheder, men der har staten New Jersey været ude og ruske lidt i højesteret, og har indtil videre fået lidt medvind der. Så der er måske også lidt at komme efter der. Det er tirsdag, det er Millionærklubben. Vi skal sætte lidt fokus på danske børsnoteringer. Det gør vi sammen med Peter Varnø. Her i studiet lidt senere får vi Rolf Kærgaard med, han er investeringsdirektør i Vækstfonden. Lars Persson er også med os. Du kan være med os som altid. Mailen er åben. Den hedder mius@radio247.dk. Du kan også følge os inde på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer, og der er du velkommen til at sige hej eller skrive en kommentar i kommentarfeltet og diskutere lidt det med de andre, der lytter med. Ellers er det mius@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Peter Varnø, danske børsnoteringer, i hvert fald de små og mellemstore virksomheder, det har sgu set lidt hårdt ud herhjemme. Til gengæld så går det med fuldt to high, når vi taler Sverige. Ja. Hvad er det, de er så skide gode til i Sverige, som vi kan herhjemme? Jamen, de har jo, altså nu er de jo lidt større, end vi er. De er jo dobbelt så mange mennesker, tænker jeg, men de har bare generelt... Det er godt tænkt. Ja, det er godt tænkt. det var hurtigt tænkt. De har bare generelt været rigtig, rigtig hurtigere, end vi har været. Hvis vi ser historikken, har de været tidligere ude med hele dialogen med amerikanske selskaber, end vi har været. Og så har de, synes jeg, langt, langt flere rådgivere også. De har selvfølgelig et meget bredere spektrum af investorer, af meget store family offices, altså store familier med enorme formuer, hvor alt i Danmark er meget koncentreret om rigtig få, hvad skal man sige, store spillere, pensionskasserne osv. osv. Mm. Der har man i Sverige langt flere fonde, man har langt flere investorer, kan man sige som sådan. Så det har bare gjort, de har været, og så har de gjort det dygtigere, tror jeg også, vi må erkende, og sige, at aktietorvet er bare kørt rigtig godt på rigtig mange punkter. Der er også mange misser der, men hvis vi ser på First North, de sidste 5 sager, som er kommet på, så må vi jo sige, der er jo ikke nogen af dem, der har overhovedet har rigtig lykkes med. Green Mobility sidste år har ikke rykket sig overhovedet. Tværtimod er gået 5-7% ned. Erik Damgaards forretning er halveret i værdi. Agilic er gået 10% ned fra marts. Vi mangler nogle succeshistorier. Vi mangler en, jeg vil lige sige, en Bjørn Borg, der går i front, ikke? Jeg ved ikke, om I er så gamle, så jeg kan huske det. Det kan jeg. Ej, jeg er alt for ung til at huske det. Ja, det er klart. Det er klart. Du tror, det er underbukser. Det er ikke underbukser. Det var en tennisspiller. Nej. Tak. Ja. Hvad hedder det? Vi mangler nogle gode succeshistorier. Nu snakker vi Pandora, som jo har været en succeshistorie. Jeg ved godt, de havde en lille misser, da de startede, men der mangler en kvalitet i det her, og der mangler en bredde i at få det ud. Jeg talte i går aftes, lige inden jeg skulle ind her, med en af mine tidligere medarbejdere, som har haft en stor succes på den svenske aktietorvet med en lille virksomhed, som blev noteret i kurs 5, og nu ligger den i 12. Den er lidt over fordoblet på et år. En omsætning på 20 millioner danske kroner, så det er jo ikke nogen stor virksomhed som sådan, men han fortalte mig bare, at de havde jo 1000 investorer, og det er jo enormt krævende, fordi de stiller jo alle mulige spørgsmål, som professionelle investorer måske ikke vil gøre, fordi investeringsniveauet er helt nede på, jeg tror det er 3-4.000 kroner per person, hvor det selvfølgelig er lidt højere, når det er anderledes. Så de har bare været rigtig meget dygtige til at få gang i de her ting, og frem for alt kvalitetssikrende. Mm. Det synes jeg, det er det, der er problemet hos os. Jeg tror ikke, der rigtig er nogen, der går ind og kigger på selve virksomheden. Det virker som om, at rådgiverne måske er mere interesseret i de fees, der ligger, end virkelig at gå ind og tage et langt sejt træk og forstå, om virksomheden virkelig er i stand til at gå på børsen med de krav, det kræver, og har den modenhed. Fordi det er jo også det, det kræver. Det kræver en enorm modenhed at være på børsen. Og det er sådan set ikke kun et spørgsmål, om man tjener penge eller ikke tjener penge. Men man får lige pludselig en enorm bred investorskare, som vil kigge ind, og det skal man være parat til at kunne svare på. Men nu siger du sådan succes. Det er jo fordi, hvornår måler vi succesen? Altså Green Mobility, hvor altså... Nu er den snart været på børsen et år, men hvornår er det, altså væksten i kursen, der går vel noget tid før, at den svinger den rigtige vej pendulet, er det ikke det? Altså? Jo, men du kan sige, at det er jo en højrisikobørs, ja. Og det vil sige, så skal der vel også være et lidt højere afkast. Mm. Det er vel derfor, man går ind i noget, ellers køber man en obligation. Så et eller andet sted skulle man jo gerne se hver eneste år i de her virksomheder med de vækstrater, at der bliver en værditforøgelse på selskabet på, jeg vil da sige, sådan 20%, 25% om året. Det har vi jo ikke set. Tværtimod har vi jo set noteringer. Erik Damgaards, der gik ud, er jo halveret. Mm. Agilic gik ud i marts og er 10% nede nu. Det er jo ikke lige den trend, man gerne vil se på, at man går ud på børsen. For en børsnotering er jo ikke en exit. Det er jo bare en måde at skaffe kapital på, at få nye investorer ind og få rejst nogle penge til den videre rejse. Det er jo bare en step on the way, eller hvad det hedder. Ikke? Men det lyder på dig, Peter Varnø, det var også omkring tidligere, at kvaliteten mangler ikke noget i de her selskaber. Det er simpelthen et spørgsmål om, at de er for tidligt ude. De er alt for tidligt ude. De er slet ikke parat til det. På nuværende tidspunkt, synes jeg, nu kan man sige, Green Mobility er en spændende sag, og den har jo enormt potentiale, hvis man gør det rigtigt. Så det er måske den af dem, synes jeg, som man kunne sige, det kunne da godt være, at det var rigtigt at gøre. Mm. Den er så desværre ikke udviklet sig sådan. Mm. Nu er der heller ingen likviditet i det. Det er jo også det, man må sørge for, fordi hvis man skal have den her børs op at køre, så må man jo sørge for, at der bliver så bred en skare af investorer, så der er nogen, der køber og sælger. Fordi lige nu er der ikke, så det vil sige, du som investor har jo ikke gavn. Det kan godt være, at du kan slå op i avisen og se, hvad din aktie er værd. Hvad hjælper det? Du kan jo ikke komme ind eller ud af den, hvis det er det, man vil. Så jeg kan ikke rigtig se, hvad det gavner. Og som jeg sagde før, altså et lille selskab som Happy Helper får jo nogle, tilført nogle udgifter på en mellem en halv og en million om året. Mm. Men deres omsætning er 1,2. Man behøver ikke at tage ret mange lommeregnere frem for at regne ud, at sådan et lille selskab er slet ikke børsmodent. Og slet ikke til en værdi på 120 millioner, synes jeg. Jeg vil gerne høre dig, hvilke selskaber du gerne ser på First North, Peter Varne, men inden da, så skal vi lige omkring Vækstfonden og deres investeringsdirektør, Rolf Kjærgaard Vækstfonden, som også altså er med til at hjælpe danske virksomheder med på børsen, så de kan rejse lidt kapital og vokse så store og blive til blandt andet arbejdspladser. Goddag, Pernille Indgaard fra Millionærklubben. Jeg skulle have fat i Rolf Kjærgaard. Det skulle du nemlig. Og ved du hvad, du får lige min kollega Natalie her, og så får jeg Rolf ud af det møde, han sidder i. Så lige 2 sekunder. Så, mens vi venter på, at Rolf Kjærgaard han, bliver flået ud af sit møde og kan komme med os live, så kan jeg jo spørge dig, Peter Varnø, hvad er det for en type virksomhed, vi skal se på danske First North? Hvad er det for en kaliber, de skal have? Jamen, de skal have en kaliber, hvor de har en vis alder. Altså, de skal have, jeg kan ikke lige sige, om det er 3 eller 5 år, eller 7 år, eller 2 år. Det kommer selvfølgelig an på, hvordan de startede. Men de skal have en vis organisation. De skal også have en vis omsætning på den måde at forstå, at de skal det produkt, de har lavet, eller de sælger, skal have bevist sin værd. Og det vil sige, at de skal have nogle kunder, som jeg ser det. Og så skal de selvfølgelig i den organisation være parat til at kunne gå på børsen og kunne absorbere de penge, det koster, og selvfølgelig også al den tid, det kræver, for at man kan udnytte det rigtigt. Så jeg synes generelt, at det vil være rigtig fint at få First North op at køre. Men jeg synes bare, at man skal rådgive de her virksomheder til, at det er på et langt senere tidspunkt, at de gør det. Mm. Men det er da en fin måde at rejse penge på, ligesom man kan rejse penge hos sådan nogen som hos os, eller hos family offices, eller pensionskasser, hvad ved jeg. Så det er et fint instrument. Det fungerer bare ikke rigtigt lige nu. Mm. Hvor i økosystemet er det, at den her rådgivning, den mangler? Jamen, den mangler, synes jeg, på de investment bankers, som der er rundt omkring i primært jo i København. Ikke? Der synes jeg, at der mangler den kvalitetssikring omkring det, og måske også viden. Jeg ved det ikke, nu har jeg ikke været rundt og tale med dem alle sammen, men jeg synes, der mangler en selektering, der er anderledes på, hvad kan lade sig gøre. Og så synes jeg, der mangler det store spørgsmålstegn, hvad er formålet med at gå på First North? Det synes jeg er rigtig vigtigt, at de her virksomheder forholder sig. Jo, du får en pris på din virksomhed, men den kan du få alligevel, sådan set. Og den er lige så illikvid på nuværende tidspunkt, som den vil være, hvis du går ind og får rejst 5 millioner eller 10 millioner kroner fra 20 private personer. Jeg kan jo se, for eksempel i Nordic Eye har vi 105, tror jeg, der er private investorer nu. Så der er jo enorm interesse, og det har vi sådan set fået på lidt over et år. Vi startede jo i april sidste år. På lidt over et år har vi fået 105. Det er så professionelle investorer, men der er jo en kæmpe interesse generelt for de her vækstvirksomheder. Og jeg tror også godt, folk forstår, at de ikke nødvendigvis tjener penge til at starte med. Folk kan sagtens se, at selskaber, som nu kan vi tage Facebook, ikke, i 10 år ikke tjener penge, men de byggede data op. Og lige pludselig så var den data milliarder og milliarder værd. Mm. Så den del af det, mener jeg godt, at man kan sælge som sådan. Den skal man gerne med på en investeringsrejse. Ja, så det behøver ikke at være nogen med noget kæmpe overskud. Mm. Folk kan godt se nu, at det tager noget tid at bygge en virksomhed op. Men når man spørger de små virksomheder, der går på børsen, altså Green Mobility skulle ud i nogle andre byer, Happy Helper skulle ud i nogle andre lande, NP Investor skulle færdiggøre deres platform og sådan noget, det er vel de penge, altså så har de tænkt, jamen vi kunne godt være gået over til Havarnø og dem, men de sidder måske med og skal tage stilling til mange, mange investeringscase, og så kommer vi ikke igennem. Så var det måske bedre at gå hen til herre og fru Jensen, som egentlig også gerne vil være med, men de er jo ikke professionelle, og nu kan de så komme med. Altså, er det ikke også fordi, at du kan få nogle andre investorer med end Varnø og gutterne, som i forvejen sidder og skal holde øje med det her? Så det er vel også for, at at få sådan en som mig til at investere i noget mere risiko. Jeg ved jo godt, at når et selskab er First North, jamen så er det høj risiko, og så kurserne er faldet det første år. Det må jeg jo bare bide det sure æble, fordi det er jo, vi efterspørger noget frisk investeringsmiljø. Jo, det er også rigtigt, men det kræver bare, at virksomheden er på et niveau, hvor de selv kan, hvad skal du sige, vokse af sig selv. Fordi det, man jo blandt andet får, når man taler med sådan nogen som os eller nogen andre, der får man jo en sparring og en erfaring. Og en hjælp til rigtig, rigtig mange ting. Det får man jo ikke, når man bare går på First North. Mm-hmm. Så får man jo sådan set kun en masse spørgsmål fra investorer, som jo har et eneste formål, det er at få et godt return. Ikke? Men det er jo klart, at selvfølgelig er det nemmere, hvis vi får rigtig mange henvendelser, og der er jo rigtig mange, der desværre får et nej for os. Ja. Så den del af det er jo nok også det, der gør, de gør det, tænker jeg. Rolf Kjærgaard, du med os? Det er i hvert fald. Tak, fordi vi måtte flå dig ud af dit møde, Rolf Kjærgaard. Det er rart at vide, at der er travlt i Vækstfonden. Velkommen til. Tak skal du have. Rolf Kjærgaard, jeg er jo sådan en delvis en statsfinansieret fond. Det vil sige, det er mine penge og lytternes penge, som du får lov at sidde og investere for. Hvorfor er det så vigtigt, at vi er med til at puste liv i børsnoteringerne herhjemme? Det er vigtigt, fordi et velfungerende børsmarked er en essentiel del af et sammenhængende og velfungerende økosystem. Jeg har også talt om økosystem, som et rigtig fint perspektiv på, hvad det er for en måde, vi skal se på tilgængeligheden af kapital på til forskellige virksomheder og forskellige faser for de virksomheder hen over deres udviklingsforløb. Og der har vi igennem årene konstateret, talrige analyser har vist, at det fungerer stadig mere fornuftigt, når vi taler business angels, når vi taler venturefonde, når vi taler kapitalfonde og adgang til kapital der. Bankerne er også godt med realkreditinstitutter, så på rigtig mange områder fungerer de finansielle økosystem stadig bedre. Men vi har altså manglet den komponent, der er et velfungerende børsmarked, hvor vækstvirksomheder kan rejse kapital til at finansiere deres vækst og deres udvikling. Det er noget, som de har og har haft i mange år i Sverige og har været en integreret del af deres samlede økosystem med alle de gode effekter, det har givet. Det vil vi også gerne se i Danmark. Og derfor har vi fra Vækstfondens side sagt, at vi vil gerne give vores bidrag til, at vi får sparket liv i et børsmarked, der retter sig imod mindre vækstvirksomheder. Og den måde, vi vil gøre det på, er ved at bakke op om nogle virksomheder, hvor det kan gøre en forskel, at Vækstfonden er med som investor, samtidig med, at det er en god vækstcase. Hvordan vælger du vælger I de virksomheder, Rolf Kjærgaard? Vi går til det med at deltage i børsnoteringer, som vi gør alt andet, vi laver i Vækstfonden. Så det er en grundlæggende analyse af, hvad det er for en vækstcase, hvad det er for en ledelse, der skal realisere den vækstcase, og hvad det er for en plan, de har for at gøre det. Det gør vi, når vi låner penge ud, det gør vi, når vi stiller garantier, det gør vi også, når vi investerer direkte ud af vores ventureben. På samme måde går vi altså også til det med virksomheder, der siger, for dem vil det være relevant at gå på børsen og rejse kapital, og de kunne godt tænke sig, at Vækstfonden var med som en del af det. Og måden vi så lægger op til at være med på, det er, hvad jeg er ved at træde ind som Cornerstone Investor. Og med Cornerstone menes altså, at i forbindelse med selve børsnoteringen, så har vi på forhånd fra Vækstfondens side sagt, at vi vil godt tegne en del af den lille kapital, der skal rejses. Og det kan selskabet så bruge i sin dialog med andre investorer og over for markedet generelt, og sige, at der er altså i hvert fald opbakning fra en institution som Vækstfonden. Hvordan har jeres afkast været på de børsnoteringer, I har været med til? Vi har igennem årene været med i flere børsnoteringer, både i noteringer på den danske børs og også med for eksempel Asetek, som så rejste kapitalen på børsen i Norge og har grundlæggende fået et ganske fornuftigt afkast på de børsnoteringer. Der er selvfølgelig noget, der er gået op, og noget, der er gået lidt mindre op, og sådan er det. Det er jo risiko betonede investeringer, vi laver også, når vi taler børsnoteringer. Men for os i Vækstfonden, der er det ikke en kortsigtet investering med henblik på så at trække os ud på den korte bane. For os er det et langsigtet strategisk partnerskab med de virksomheder, og det vil sige, vi vil gerne stille os ind som investor for at være med på den lange bane. Og hvor lang er den, Rolf Kjærgaard? Ja, den er den kan være 5 år, den kan være 10 år, den kan også være længere. Det kan være, at vi sælger lidt ud undervejs, det kan være, at vi sælger det hele ud undervejs, men uanset hvad vi gør, så gør vi det i en fornuftig dialog med virksomheden og virksomhedens ledelse, fordi vi altså lægger vægt på, at det er den langsigtede værdiskabelse, som vi vil investere ind i, og ikke en kortsigtet gevinst. Rolf Kjærgaard, jeg kan sagtens se fidusen i, at jeg og lytterne og vi danskere er med til at løfte vækstlaget i danske virksomheder via jer. Blandt andet, det er jo dem, der skal vokse store og skabe arbejdspladser her i Danmark. Samtidig har vi altså en kapitalbeskatning i Danmark, som jo er den, vi banker hovedet imod som investorer. Hvad gør vi med den? Det er jo et politisk spørgsmål, hvordan kapitalbeskatningen den skal niveausættes i Danmark. Og vores perspektiv på det er, at det er et rammevilkår, ligesom flere andre elementer. Vi vil gerne give vores bidrag til at løfte nogle flere på børsen. Velvidende, hvordan rammevilkårene nu engang er. Og så overlade til dem, der nu engang fastsætter rammevilkårene, at træffe beslutning om, hvordan de skal udvikles over tid. Men frem for at gå og vente på, at nogen måtte komme og gøre et eller andet radikalt på rammevilkår, så lad os tage, hvad vi har. Og så sige, hvad kan vi få til at lade sig gøre inden for de rammevilkår? Og der kan vi jo allerede nu se, med den stemning, der er om at gå på børsen, at det, der er sådan set ikke ændret radikalt i rammevilkårene, men stemningsbilledet er et helt andet i dag, end det var bare for 12-18 måneder siden. Der er jo mange flere virksomheder, der taler seriøst om at gå på børsen og gøre det i Danmark, vel at mærke. Der er også flere, der har gjort det, og endnu flere, der er på vej. Det er jo sådan set bare en demonstration af, at givet rammevilkårene, så kan vi godt, hvis tilstrækkeligt mange kræfter forener sig bag det, få ting til at ske. Så vi er optimistiske på, at vi også får flere børsnoteringer ind i markedet, og regner også med at være med i nogle stykker af dem. Lad mig lige holde fast i den der stemning, Rolf Kjærgaard, for det er jo sådan et lille års tid siden, at I for Vækstfonden meldte ud, at nu vil I simpelthen være med til at puste stødet af den her ørkenvandring, som børsnoteringen i Danmark har været i lang tid. Og siden da, som du selv påpeger, så er det jo også gået tæt. Der er ligesom noget optimisme, og vi har også fået de her børsnoteringer. I var også ud at sige, jamen I vil gerne ud og arbejde med en portefølje på måske en 25 mindre selskaber til børsnoteringen. Hvor mange har I liggende i pipeline? Vi sagde, at vi vil gerne, som sagt, bidrage på den måde at stå bag, at vi har betegnet som en håndfuld af virksomheder, som vi kunne træde ind som cornerstone investor bagved i forbindelse med, at de gik på børsen. Og at det så sammen med en række indsatser fra andre investorer og andre virksomheder kunne være med til at katalysere, at vi fik flere børsnoteringer og også spredning, når det gælder typer af virksomheder, der går på børsen. Det er jo vigtigt, at investorerne, hvad enten det er retail-investorer eller institutionelle investorer, at de har mulighed for at sprede deres risiko på store små virksomheder og på teknologivirksomheder og mere etablerede virksomheder, så på tværs af brancher. Så derfor hilser vi det velkommen, at der med de dialoger, vi har i gang, og det, vi har kendskab til, det, vi hører fra rådgiver og investmentbankers, der ellers foregår derude, jamen, så er der udsigt til, at vi får ikke bare flere børsnoteringer fremover, men vi får også flere forskellige virksomheder, der kommer ind på børsen. Det vil sige, så bliver der noget at vælge imellem for investorerne. Mm. Og det er enormt vigtigt for, at markedet det er sammenhængende og interessant, og der kommer likviditet i markedet. Det lyder, jeg vælger at tolke det sådan, Rolf Kjærgaard, at vi får meget mere eller flere nye selskaber at tale om her i Millionærklubben Løbe, men det er jeg glad for. Peter Varnø, du har lige et spørgsmål eller kommentar? Hvis man lige ser de helt konkrete tal, så var der rent faktisk sidste år 99 noteringer i Norden. De fire af dem var i Danmark. Så vi har lidt at arbejde med. Du har noget at komme efter, Rolf Kjærgaard, men det lyder som om, at du også er mod på det. Det har jeg, det har vi, og det er der også ude i markedet. Mm. Det er helt rigtigt, at sammenligner vi med Sverige, og det er jo den her 74 havde de sidste år. Ja, de havde 35 gange så mange noteringer som i Danmark. Og det er jo altså en økonomi, der kun er dobbelt så stor. Der er et potentiale for, at vi kan løfte noteringerne. Det er der også udsigt til over tid. Så er det så bare vigtigt, at vi alle sammen, som I også var inde på før, sørger for, at det er kvalitet, der kommer på børsen. Så vi sikrer, at de virksomheder, der rejser kapital, det er også nogen, der har troværdige planer. Og dygtige ledelser, som har de bedste forudsætninger for at lykkes med deres planer. Mm. Og så skal vi jo selvfølgelig alle sammen anerkende, at det ikke alle af dem vil lykkes. Der er risiko forbundet med at drive virksomheder, især når du har at gøre med nystartede vækstvirksomheder. Mm. Men det er jo så den risiko, du skal honoreres for. Så derfor skal prissætningen også afspejle risiko. Sidste spørgsmål, Rolf Kjærgaard, inden jeg smækker dig tilbage i dit møde. Så har vi jo talt lidt omkring rådgivning af de her selskaber, måske ikke er helt på plads. Hvad gør I rådgivningsmæssigt over for de firmaer, I har med i jeres portefølje i Vækstfonden? Vi lægger meget vægt på, at virksomhederne og ledelserne i virksomhederne, de sørger for at bestykke sig med dygtig rådgivning. Og der er et antal rådgivere, der kommer flere til. Når vi taler First North, bliver der jo udkendt flere certified advisors i de her uger. Og vi kan også se nu, at der er svenske rådgivere, som dem vælger jo med kontor her i Danmark for netop at servicere danske virksomheder, der gerne vil flytte på den danske børs. Så vi er i gang med at få opbygget og udbygget det her rådgivernetværk. Men vi skal jo selvfølgelig alle sammen anerkende, at vi kommer fra et meget lavt erfaringsudgangspunkt. De rådgivere skal jo også bygge noget erfaring op. Og i takt med, at flere noteringer bliver gennemført, så vil erfaringen også blive styrket. Og vi kan så få yderligere impulser ind ved, at der kommer nogle af de svenske rådgivere ind, og er med til at løfte rådgiverkvaliteten. For det er vigtigt, at virksomhederne de får får dygtig rådgivning undervejs. Det er ikke ukompliceret at gå på børsen, men det er omvendt langt fra umuligt. Det kan vi ikke diskutere. Rolf Kjærgaard, tusind tak for din tid og fortsat god dag. Jo, tak i lige måde, og godt. Tak fordi I tager den meget relevante problemstilling op. Det var så lidt. Det bliver ikke sidste gang. Godt. Hej. Således altså Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden, som altså med dine og mine penge er med til at løfte danske små og store, mellemstore virksomheder på på børsen. Jeg står lidt og tænker, Peter Varnø, nu kan vi høre på Vækstfonden her, at nu har du stillet spørgsmål ved kvaliteten, og Rolf Kjærgaard siger også, at rådgivning kan blive bedre, det kan kvaliteten selvfølgelig også, men vi skal jo have gang i det her. Men han siger så også, at der er en stemning, en positiv stemning på, at det bliver løftet det her. Men jeg står lidt og tænker, er det fordi, vi har haft et bullmarked de sidste 8-9 år, at vi har den her positive stemning? Nej, altså jeg vil sige, at Vækstfonden har været rigtig god i rigtig, rigtig mange år til virkelig at og trods alt få gang i en masse forskellige ting, og investeret i rigtig, rigtig mange meget tidlige selskaber i deres seedfonde, og med deres forskellige produkter. Undskyld. Så de har en meget, meget stor andel, og de kan også virkelig være med til at løfte det her op, og få den kvalitets stemning, der skal til. Vi skal bare lige forholde os, nu kommer jeg til at, at give de her tal undervejs, vi skal bare forholde os til, at vi er altså på et rigtig, rigtig lavt niveau i forhold til både Sverige. Altså, der var 10 i Norge, der er over dobbelt så mange i Norge, som er færre mennesker end os. Mm. Og så videre, og så videre. Og Finland. Men Peter Marnø, der havner vi jo i den samme suppe igen, som vi tit, når vi taler det her Sverige i Danmark, Sverige i Norge, og de her børsnoteringer, og det er, som jeg også var inde på med Rolf Kjærgaard, vi har altså en kapitalbeskatning, ja, som gør rigtig ondt vand på 42%. Ja, altså med min gode partner Lars Tved har jo været ude en del gange og nævnt det. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Han har ikke bare nævnt det. Han har råbt det. Han har råbt og skrevet det, og det gør han ved i morgen også når med alle hans indlæg. Så det er selvfølgelig en stor udfordring, at der, vi har den, og den bør der tages fat om, synes jeg, politisk. Men det er jo en rent politisk sag, at man bliver nødt til at ændre de her holdninger til de her ting. Hvad siger Peter Varnø? Hvad er det, der skal til? Ja, for at ændre beskatningen. Ikke, det er ej, den tror jeg gerne, jeg vil holde dig ud fra. På, den er du med på, ikke? Du kan jo som iværksætter måske blive minister, men den er taget, den post. Nej, men der er jo sket rigtig, rigtig meget, fordi det at være iværksætter, altså nu kan du så se, at nu er der en iværksætter, der bliver minister også, ikke? Så der er jo enormt fokus på hele den del af det, og at vi skal have skabt nogle nye store virksomheder i Danmark. Men er det det, der er fokus på, eller er der fokus på rollen som iværksætter? Det er jo sådan lidt de nye rockstjerner. Nej, ja, det kan du selvfølgelig godt sige, det er. Men alt i alt er det jo positivt, fordi det gør, at det at være iværksætter lige pludselig er blevet nemmere generelt. Det er blevet nemmere over for kunder, det er blevet over for at ansætte medarbejdere, det er blevet nemmere. Nu kan man tiltrække medarbejdere bedre, end man kunne for 10 år siden. Fordi det at være med i en nyopstartet virksomhed, altså jeg mener, jeg talte med min bankmand i Schweiz i går, som er den mest konservative mand, der går i slips i sådan vejr som i dag her også, ikke? I 30 grader, han ringede og sagde til mig, nu stopper jeg i Credit Suisse efter 20 år. Jeg skal være iværksætter. Jeg tænkte, jeg tabte telefonen, ikke? Claudio, så hvis du ser en mand i Schweiz, der løber rundt uden slips, så ved jeg ikke. Uden slips, så er det ham, ikke? Nu skulle han være iværksætter. Så man kan sige, at det, der er ingen tvivl om, at det er et enormt spændende tid omkring de her ting. Vi skal bare sørge for at få et godt fundament med, og vi skal lære, synes jeg, rigtig meget af udlandet. Og nu bliver vi med at nævne Sverige, men det skal vi selvfølgelig også af amerikanerne, fordi det er jo 35-40% af de unicorns, der bliver skabt, de bliver altså skabt i Californien. Og det er der altså en årsag til, og det kan man altså se, når man kommer derover. Og Kina. Ja, og Kina begynder nu også, ikke? Mm. Men når man kommer derover og taler med folk, og man forstår, hvordan tingene fungerer, så er der altså rigtig, rigtig mange ting, som er lidt anderledes, blandt andet de her beskatninger, ikke? Men netop med Vækstfonden og det her, det er vel også blevet bedre. Jeg kan huske, når jeg så som barn og så tv, og så var der en eller anden, der var iværksætter, så skulle han belåne huset op til skorstenen, ja. Og han fik ikke noget mad nærmest de første 14 dage af måneden, eller de sidste, eller hvordan det var. Sad i en mørk kælder. Netop. Ikke? Altså, lille gespenst. Det er vel egentlig sådan blevet nemmere, også fordi der er nogle af jer, og der er også nogle af pensionskasserne, der ligesom siger, ej, vi må, altså, der, hvor skal den nye Lego eller Novo komme fra, ikke? Det er det. Ja. Nå, noget af det, der også er sket, for eksempel, er jo, at nu begynder medarbejdere, som har været ansat i iværksættervirksomheder, som jo har medarbejderaktier, de begynder indimellem, når virksomheden får et vist antal år, at kunne sælge de her aktier. Mm, ja. Det er jo ikke på en børs eller noget, men det kan være privat til en eller anden bestemt værdi. Så der begynder også at ske en masse ting i altså for eksempel i Spotify, Uber, nogle af de der meget, meget store selskaber, der har været tidligere medarbejdere, simpelthen gået ud og solgt deres aktier, fordi de har tjent formue på at være ansat i de her virksomheder. Nu tager vi de amerikanske, men det kan også i den grad ske herhjemme, hvis vi får nogle succeser, men jeg har lidt behov for en Spotify, en Klarna, en hvad det nu måtte være, som de har over på den anden side af Øresund. Ikke? Vi har behov for nogle af dem, som sådan virkelig trækker, også på nogle børsnoteringer, synes jeg. Mm. Møder du nogle af dem? Ser du nogle af mulighederne, nu du sidder og får sendt mails i din mailbox i Nordic Eye? Der kigger jo blandt andet på danske virksomheder. Ja, det synes jeg da, at vi gør. Altså, vi er jo selv med i nogen i Nordic Eye, så dem tror jeg selvfølgelig meget på, det er klart. Det giver sig selv, altså Tattoo, som vi er med i, som virkelig kan blive en unicorn i den grad. De er rykket til USA nu, eller det er ledelsen i hvert fald. Og det er blandt andet, fordi det er meget nemmere derover nu, med den størrelse, de har opnået, med de penge, de skal rejse og komme videre, og så er det amerikanske tattoo-marked altså langt større i øvrigt. Men har miljøet, tænker jeg, der er jo rigtig mange risikovillige penge derude, som jeg plejer at sige, i og med, at de er jo så indtil videre fløjet hen i aktiemarkedet, fordi vi har lave renter. Nu begynder aktiemarkedet at blive sådan lidt nervøs at tale om, at vi nok skal have en korrektion eller en trendvending inden for næste år til at lande. Det vil sige, at dit game, Peter Varnø, som Venture Capital Fond, og man kan sige, den investeringsgruppe, I har det jo rigtig godt i øjeblikket. Ja, vi har det rigtig godt i øjeblikket, det er der ingen tvivl om. Man kan jo så sige, en af ulemperne, der måske kan være lidt ved de her lidt høje værdiansættelser, som vi sidder og taler om, er måske, fordi der er lidt for mange penge i markedet. Og der er lidt for mange, undskyld, jeg siger det, amatører, der går ind i det her marked. Når jeg sidder og kigger på Happy Helper, ikke fordi jeg skal genere dem, men når jeg så sidder og kigger på, at folk faktisk betaler 18.000 kroner per bruger, og nogle af de største succeser, der er solgt i Danmark, er solgt for 29 kroner per bruger, eller 700. Folk kan ikke rigtig vurdere værdierne. Og da der er rigtig mange penge, så gør det, at de nogle gange, fordi folk gerne vil med i de her vækstvirksomheder, investerer på for højt niveau. Mm. Så det er lidt ærgerligt, men det vi selvfølgelig gør i Nordic Eye er, vi sidder selvfølgelig og kigger meget på det marked, der er lige nu, som er rigtig godt. Det er rigtig godt at rejse penge, det er rigtig godt, der er god likviditet. Vi ved jo alle sammen, at på den tidspunkt, så stopper det jo nok. Så går det i hvert fald lidt ned. Det har vi prøvet før i hvert fald. Det har vi prøvet før. Så må ikke også, med de grå hår, vi efterhånden har fået, så har vi vel lært, at det sker nok lidt igen. Så derfor er en af vores vigtigste ting, er jo også at sikre måske, at de investeringer, vi laver, det er nogen, der relativt hurtigt går hen og bliver profitable. Altså laver positiv overskud, eller ikke positiv, eller laver overskud, hedder det. Mm. Fordi det kunne godt være i 2021-2022, det er ikke så helt så nemt ud. Og der er der ingen tvivl om, at hvis du så skal ud og rejse penge, så kan det blive dyrt, det kan blive svært, det kan blive alt muligt. Så vores strategi i Nordic Eye er jo også, at vi og det er primært Lars, der gør det, Lars Tvede, fordi han jo sidder og kigger på markedet konstant, og i øvrigt sammen med mig ved at lave en ny bog, omkring de her forskellige ting. Hovsa. Hvor mange bøger er den mand ved at skrive efterhånden? Ja, han skriver. Nå, okay. Han kan ikke være, det ved I jo godt. Så derfor sidder vi selvfølgelig med og kigger på, hvad sker der de næste år, og vi sidder alle sammen og gætter på, hvornår er det, der kommer de her korrektioner. Og kommer der en korrektioner på børsen, så kommer det jo også til at ramme længere ned. Det ved vi jo alle sammen. Mm-hmm. Og det tager vi selvfølgelig højde for, når vi laver investeringer. Vi har måske ikke helt 10 års briller på en Facebook, som jeg nævnte før, den tjener penge, vi vil måske godt se lidt før. Mm. Fordi vi ved, at i et dårligt marked, der er det de virksomheder, der ikke har behov for penge, der klarer sig bedst. Mm. Den strategi, som Vækstfonden kører som corner, altså de går ind som cornerstone investorer, ja. Og de tager også andre investorer i hånden, blandt andet jer. Kunne også forestille mig, at I har en levende dialog med Vækstfonden? Vi har et godt samarbejde med Vækstfonden. Hvad ser du til sådan en strategi, at de går ind som cornerstone investor? Jamen det er jo meget normalt, at der er nogen, der går ind som cornerstone investor, når du går på børsen. Mm. Og det har vi jo også. Vi bliver også spurgt ind imellem, om vi er interesseret i det. Det har vi så ikke været interesseret i på nuværende tidspunkt endnu. Men det er klart, at Vækstfonden har jo samme rolle som os, og så har de også en samfundsrolle, i og med, at de jo gerne vil have, endnu mere end os, vil have gang i de her forskellige ting. Men vi har et fint samarbejde med dem, og de har jo rigtig, rigtig mange sager, fordi de netop er måske noget mere risikovillige, end vi er, eller ikke måske er. De er meget mere risikovillige, end vi er, og går ind på et langt tidligere stadie, hvor vi vil helst ind, når virksomheden har en god organisation og en fin omsætning, og som jeg sagde før, må faktisk også gerne lidt overskud. Ja. Men de gør en kæmpe indsats, det må man altså sige, de gør, og vi var til Vækstfondens årsmøde forleden dag, der mødte altså, jeg til 3-4.000 mennesker op, så de er virkelig blevet, hvad skal man sige, vækstmotoren herhjemme. Det synes jeg faktisk, det har gjort. Det er glad for at høre, at mine penge er godt i spil. Ja. Peter Varnø, tusind tak for din tid her i dagens Millionærklub. Vi trækker den her tråd lidt videre i og med, at i morgen så er der jo Business Angel årsmøde i Odense, hvor Lars Hede sikkert skal tale. Ja, det skal han. Det skal han, han har kørt ned i dag, ved jeg. Mm. Der er lang vej. Ja. og vi taler også om det i Millionærklub i morgen. Vi får verdens bedste Business Angel. Det blev han i hvert fald kåret til sidste år. Han hedder Peter Crowley, han er fra UK. Han kommer i studiet i morgen, og så kommer Jesper Drescher, tror jeg det er, han hedder. Han er i hvert fald årets Business Angel hjemme i Danmark. Han skal give stafetten videre i morgen. Ja, jeg kunne også fortælle dig noget. Ja. De er med os i studiet i morgen, så vi tager den her Business Angel snak lidt videre. Og på mandag anden pinsedag, der har jeg Morten Strunge med i studiet, som altså også gør sig nu som Business Angel, efter at have tjent nogle millioner på blandt andet salget af Onphone og Mofibo. Nu kom vi lige pludselig meget langt væk fra det aktuelle marked, Lars Persson. Jeg ved, du er manden, der kan trække mig tilbage. Jamen, der er ikke rigtig sket noget i Danmark. Vi er nede. Pandora NKT er nede med 9-10%. Novo er også lidt nede i forhold til et par gode dage sidste uge, hvor der fik lidt medvind. Den er nede med 2%. Så Danmark har det lidt svært kontra resten af Norden, hvor Norge er op med 0,3, og Sverige og Finland er næsten tæt på uforandret. Jamen, det er noget blandet, og futures ligger og peger nedad. Der var kommet jo et regnskab ind midt på dagen i går, som ikke rigtig nåede. Det var Parken Sport Entertainment? Ja, og de krøb et lidt større overskud sammen, og underskuddet blev halveret. Så jamen, altså, på den økonomiske side går det godt. Så kan man altid spørge sig, om det går godt på den sportslige side. Går det godt med FCK? Ligger 3-4 stykker. Men en anden fodboldklub, der var lige ved at snuble, der måske har snublet snørebåndet, det var Brøndby, der jo tabte i går 0-1 til FC Midtjylland, og den falder 10%. Så det der med sportsaktier, det er stadigvæk noget med hjertet. Og, det er der mange, der gør, Pernille, så nu skal du passe på, at du ikke lægger dig ud med mange lytter. Ja. Så ellers en dag, hvor vi sådan går lidt rundt om og nyder det gode vejr. Og det er altså en dag, hvor smykkoncernen Pandora ude med deres første kvartals regnskaber indtil videre er de nede med lidt over 9%, yes. Og så er der altså conference call kl. 11, og så må vi se, om Anders Kolding Friis kan tale med storene varme igen, og man ser dem lidt verbalt, og så de kan blive godt humør igen. I morgen, der er der regnskab for blandt andet Zealand Pharma, og torsdag, så er det altså Mærsk, der skal ligge tallene på bordet. Og Walmart. Verdens første detaljkæde kommer vist også torsdag, så vidt jeg husker, om små 5 minutter. Så er det altså det gode gamle Folketing, der er klar her i studiet. Og det er som altid Huxi Bak, der ringer med klokken, men nu er det tid til nyheder her på 24/7 kl. 10.